ثم ينزل القلب والعياذ بالله kisha iwapo moyo utateleza na Mwenyezi Mungu atukinge na balaa hilo. Fazallatuhu a'zamu, basi kuteleza kwa moyo ni jambo kubwa sana. Wa wuku'uhu as'abu, na kuanguka kwa moyo ni jambo gumu sana. Wa afdha'u, na baya. Idha adnahu, iwapo uangukaji huo utausogeza karibu moyo, kaswatan, kufikia kwenye ususuavu au ugumu, wa isomeke kaswatun wa mailun, kwamba hilo inakuwa kubwa sana. Idha adnahu kaswa, iwapo kinacholisogeza kusogeza moyo kwenye ugumu huo, kwenye kuteleza huko, ni ule ugumu wa moyo. Wa mailun ila ghairi llahi subhanahu wa ta'ala, na kupondokea kwa asiyekuwa Mungu. Wa muntahahu khatmun bikufri, na hatima ya hali hiyo ni kupewa mwisho mbaya wa ukafiri. Waliyadhu billah. Ama tasmau, kwani huisikii wewe kauli ya Mwenyezi Mungu, aba wastakbara, alikataa na kutakabar, wakana min alkafirin, fakana alkibru biqalbihi, kwa hiyo kiburi kilicho kwenye moyo wake, fahamalahu ala alibai, kikamsukuma kukataa kumsujudia Adamu, walkufru bidhahirihi. Na unapozungumza ukafiri ni kwa dhahir ya ukafiri. Yaani inapokutumika tamko, kuna unaposema dhahir, maana yake kuna maana iliyokuwa muawwal kwenye tamko hilo. Sasa inayokusudiwa hapo ni ile dhahir. Salamu alaykum. Salamu. Ama tasma, kwani hukuisikia kauli ya Mwenyezi Mungu, walakinahu akhlada ila al-ard, lakini yeye yake aliyekuitwa Balaam Baura, isaicho maarufu, aliona kafika katika hii dunia. Watabawa akafuata matamanio yao. Fakana almail wa tibau lawa, kwa hivyo basi kuelemea kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu na kufuata matamaniwa fi qalbihi, fahamalahu ala dhalika dhambi almashum, kiburi hicho na kufuata matamaniwa hayo yakamsukuma kufanya dhambi mbaya, binafsihi yeye mwenyewe. Ama tasmau qawlahu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, kienda ovyo kwamba twaigeuza nyoyo zao na macho yao kama ambavyo hawakuamini tokea mwanzo, halafu tunawaacha katika upotevu na uchupaji wao wa mipaka wakiwa wana tanga tanga. ولهذا المعنى أيها الرجل خاف عباد الله نكوانا هي خاف عباد الله تعالى الخواص ولكوانا هوف وجوا مونغو الخواص وجواك معلوم وبنزواك موليواك على قلوبهم وليهوفيه سلام ويوزاه fabaka wa alaiha, wakawa nazililia. Fasarafu wa inayatahum, waka elekeza bidii yao yote ilaiha, kwenye kutengeneza nyoyo zao hizo. Kala Allahu subhanahu fi wasfihim, asema Mwenyezi Mungu katika kuwazungumzia, yakafuna yauman, kwamba ni waja ambao huiogopa siku, tatakallabu fihi alqulub wal absar, ambayo hugeuka nyoyo na macho yao. Jaalana Allahu wa iyyakum, tumwomba Mungu atufanye sisi na ninyi min almu'tabirina, ni katika wapatao somo na fundisho, bil ibar wa mazingatio, almuhtammina bimawadhi alkhatar, wenye kuyapa uzito maeneo yaliyo na hatari, almuwaffaqina, wenye kuwezeshwa, liislahi qulubihim, kutengeneza na kurekebisha nyoyo zao, bihusni nadhar, kwa mtazamo na tafakuri nzuri, innahu, kwani yeye arhamur rahimin. Fain qila, kama itaulizwa swali, inna amra hadha alqalbi la muhimu jiddan, inavyoonekana swala la moyo huyu na umuhimu sana eh? Faakhbirna, kama hivyo ndivyo basi hebu tueleze, anil maani lati tuslihu, maana zinazoweza kufaa moyo huo ukatengenea, wa anil afati lati taatariduhu, na majanga yanayoweza kufika na kuingia kwenye moyo huo, fatufsidu, na kuharibu. Asa anuwafaka, huenda nasi tukapata taufiki lilijtihad, ya kufanya jitihada, fil amal bidhalika, katika kuyafanyia kazi hayo maelekezo utakayotupa. Yukalu lahu, mtu wa aina hii kwa swali lake hilo anajibiwa, ilam anna tafsila hadhihi almaani la tawil, kuchanganua majanga na maslahi ya moyo kwa kweli ni jambo linataka muda mrefu, la yahtamilu hadha alkitab, kitabu hiki kidogo hakiwezi kubeba hayo. Wainama ulama ulakhira, wanawazuoni wa akhira, unu wameshughulikia bistikhraji dhalik, kazi ya kuyatoa hayo, watasnifi na tunzi wake, wavitunzi wa vitabu vyake vya hadhi nukat, katika nukta hii na faida hii, la ghairu, hawakuchanganya na lingine, wamezungumzia hilo tu. Wa kad dhakaru fima yahtaju ilai, na wameeleza kila ambacho moyo unakihitajia, min dhalika katika hayo, ya kurekebisha moyo na madhara na majanga, nahwa min 90 khasla, maelezo yao ni kama mambo 90 mahmuda yaliyo mazuri. Wa fi adadiha almadhmuma, na vinyume vya mambo hayo yenye kusemwa kwa ubaya. Thumma inna min alafali walmasai, alafu baada ya hapo yako matendo na ziko juhudi, alwajiba za wajibu kufanywa, walmahdhura, na yako matendo ya haramu, nahwa dhalika, kwenye upande wa moyo, fi sairi tafasiliha, katika michangano yake mingine. Wala amri inna man ahamahu amru dini, nina hapa kwa uhai wangu huu kwamba yoyote atayeshughulishwa na mambo ya dini yake, wantabaha min raqdati alghafilin, na akazinduka kutoka usingizi, kwenye usingizi wa walioghafilika, wanadhara linafsihi, akaangalia kwa maslahi ya nafsi yake, fala yakunu tahsilu jamii thalika walamaru bihi alaihi kathira, basi haiwezi kuwa upatikanaji wa haya yote niliyokuambia, walamaru bihi, na haiwezi kuwa kuyafanya kazi, alaihi, kwa mtu huyo, kathira, ni jambo kubwa la hitaji wingi wa zana, idha wafakahu Allah, pale Mungu anapomwezesha haiwezi. Wadhakarna nubdhatan minna, na kwa hakika tumeelezea dondoo fulani, maelezo kwa ufupi katika masala hayo, fi sharhi ajaibi laqal qalb, tulipokuwa tunasherehesha maajabu ya moyo, min kitabu, katika kitabu cha Ihya'ul Muddin, wa ataina ala sharhi jami'iha, na tumefanya kazi ya kufafanua yote hayo, bitafasili ha, kwa michanganuo yake, wakaifiyati ilajiha, na namna ya tiba ya moyo, fi kitabu, katika kitabu Asrari Muamalati Dini. Wa huwa kitabu mustaqilun binafsihi, kwa kweli hiki ni kitabu kinachojitegemea chenyewe kwa uzito wa yaliyomo, adhimu alfaida, kina faida kubwa, wala yantafiu bihi, lakini hawezi kufaidika nacho, ila fuhulul ulama, isipokuwa wale mabingwa, fahli ni dume, kama ilishafikia kupanda majiki, arrasikhun, waliobobea na kuzama katika elimu, ndio anaweza kukusoma kitabu hicho wakabaini wakaambulia. Wasi wanaosema kwamba huyu hakuwa katika manhaj, pana haki, maanake mwenye akasema vitabu vyake visisomwe na mtu almuradi mtu. Wa maudhuu hadha alkitabi ya yantafia bihi almubtadi, wakati maudhuu ya kitabu hiki lengo lake yanufaike mtu anayeanza sasa, walmuntahi walkawiyu, aliyefikia mwisho, alkawiyu, al sema mubtadi man la yakdir ala taswir almas'ala. Hiyo ndio mubtadi. Muntahi man qadara ala taswir almas'ala wa iqama ad-dalil alayhi. Yani jambo unaweza kukuletewa ulijengee hoja, ukaweza kulijengea hoja, ukiweza wewe ni muntahi. Lakini kuelewa tu kwa ujumla wake, basi alamatul bulughi thalatha, basi nakwenda hivyo wewe utakuwa. Lakini ukiweza kujengea hoja ndio hivyo, ni tofauti na tunavyochukulia hayo maneno kwamba mubtadiin kana kwamba ni wale wanaosoma alifu be kumbe hapana, bado hujafikia kuwa ni mubtadi mpaka ufikie kusoma kinachokushinda wewe kutoa picha ya masuala mbalimbali. Basi wadhaif, na mnyonge, fanadharna fi alusuli lati labudda min dhikriha. Kwa hiyo tukaangalia kwenye misingi ambayo lazima itajwe, fi ilaji alqalbi, katika tiba ya moyo, walhajatu ilaiha masa, na mahitaji ya misingi hiyo ni makubwa, wala ghuniyata anha, na wala hakuna namna ya kuiepuka misingi hiyo albattata kabisa, fi shani alibada, katika swala linalohusu ibada. Fa wajadna arba, tumejaribu kuangalia na kukuta ni mambo manne. Hiya madahidu alabirin, ndiyo maeneo wanayoteleza na kuanguka kwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu. Afatu mujtahidin, na ndiyo majanga ya wafikao wanaojitahidi. Wahiya fitanul kulubu wa baliyatu nufus, ndiyo fitina za nyoyo na mabalaa ya nafsi. Tauku wa tashinu, huuzuia moyo na kuutia doa. Watufsidu, na kuharibia. Watutlifu, na hata kuua kabisa. Arbatun fi mukabalatiha, na yako mangine manne yako mkabala na hayo manne tuliyosema. Fabiha qiwamu al-ibad, ubad, kupitia hayo ndio unapatikana msimamo wa wacha Mungu. Intidhamu al-ibada, na kuwa katika utaratibu ibada wanayoifanya. Salahul qulub, moyo, nyoyo zao kutengenea. Falafatu al-arba, majanga manne yanayomharibia mtu safari yake ni kwanza ni amali, matarajio, walistiajal, kuwa na haraka katika mambo, walhasadu, la tatu ni husuda. Ye shekhe mwenyewe anatafsiri roho mbaya, roho ya korosho, ndio anasema roho ya kwa nini, basi mradi na majina mengi bobe. Walkibru, na kibri, walmanafi, na manaqib al-arba, na sifa bora nne atakiwa nazo, ambazo atakiwa mtu kuwa nazo. Kisarul amal, ni kupunguza matumaini, uone kwamba wewe mwaka huu haumalizi. Wataani, na kuwa kwenda taratibu fil umuri, katika mambo. Wanasihatu lilkhalqi, na kuwapendelea wema waja wa Mwenyezi Mungu badala ya kuwa husudu. Watawadhu walkhushu, na unyenyekevu. Fahadhihi alusuli fi salahi, haya manne ndio misingi ya moyo kutengenea. Wafasadi, hana kuharibika. Wa nuktatu lati alaiha almadar, ama nukta au aswali, pia anatumia hivyo point au nukta ambayo ndio yanazunguka hapo maslahi ya moyo, ni mambo hayo manne. Faltabdhul majhud, na kusihi utoe jitihada zako, fitaharuz min hadhihi lafat, katika kujilinda na maafa haya, wa tahsili li hadhihi manaqibi, na kupata sifa hizi nzuri. Tukfal mu'ana, utatoshelezwa na matatizo yote na uzito wote unaopatikana kwenye maeneo mbalimbali. Watadhfar bil maqsud, utapata lengo lako insha Allah taala. Wasaukhbiruka an hadhihi lafat, nitakueleza kuhusu majanga haya. Bikalimati mujiza, kwa kutumia maneno mafupi makunia, lakini yenye kukinaisha na kuondoa kivyako.